teraz taniej o 900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 3 lutego, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Niemal 7 tysięcy zakażeń w ciągu ostatniej doby. Nowe dane podaje resort zdrowia. Nauczyciele poniżej 60 roku życia będą szczepieni preparatami firmy AstraZeneca. Rekomenduje to Rada Medyczna działająca przy premierze. Ślisko na drogach i chodnikach. Synoptycy ostrzegają kierowców i pieszych. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 6802 nowe zakażenia koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarło 421 zakażonych osób, a wyzdrowiało 2300. Najwięcej przypadków odnotowano w województwach mazowieckim, śląskim i pomorskim. Do tej pory zaszczepiono 1 230 000 osób. Na świecie rośnie liczba osób zakażonych nowymi odmianami patogenu. Równocześnie jednak Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że łączna liczba nowych zakażeń na całym globie nieznacznie spada. Pojawiają się też kolejne optymistyczne informacje w sprawie szczepionek. Najwięcej ofiar śmiertelnych wirusa jest nadal w Stanach Zjednoczonych. Zmarło tam 446 tysięcy osób, z czego ponad 100 tysięcy od początku tego roku. Tymczasem badania brytyjskich naukowców opublikowane w renomowanym czasopiśmie The Lancet pokazują, że rosyjska szczepionka Sputnik jest bezpieczna i ma 92% skuteczności. Z kolei badania naukowców z Oxfordu dowodzą, że brytyjska szczepionka AstraZeneca chroni przed wirusem, ale także o 67% zmniejsza jego przenoszenie się. Nie jest jednak znany jej wpływ na osoby starsze, dlatego kilka europejskich krajów ograniczyło podawanie preparatu do osób wyłącznie młodszych niż 65 lat. W Stanach Zjednoczonych pierwszą dawkę szczepionki dostało dotąd 26 milionów osób. Meksyk podpisał właśnie umowę na 1 000 000 dawek preparatu Sputnik. Szczepienia zaczyna dzisiaj Chile. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Rada Medyczna przy premierze rekomenduje szczepienia nauczycieli mających poniżej 60 lat preparatem firmy AstraZeneca. Z kolei osoby powyżej tego wieku mają być szczepione preparatami firmy Pfizer, BioNTech i Moderny. Powodem jest ocena Europejskiej Agencji Leków dotycząca autoryzacji, która choć nie wprowadziła ograniczeń wiekowych dla osób starszych, to przyznała, że brak jest wystarczających danych, aby dokładnie oszacować skuteczność szczepionki dla seniorów. Rada wskazała, że analiza dostępnych danych przedstawionych organom rejestracyjnym przez producenta pokazuje, że szczepionka AstraZeneca chroni 60% osób zaszczepionych przed zachorowaniem. Z kolei wszystkie osoby zaszczepione chronione są przed ciężkim przebiegiem choroby, hospitalizacją i zgonem. Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski powiedział, że reakcją na zesłanie Aleksieja Nawalnego do kolonii karnej powinny być sankcje gospodarcze nałożone na Rosję. Poseł Krzysztof Sobolewski, który był gościem programu Trzeciego Polskiego Radia, mówił, że karanie Federacji Rosyjskiej w wymiarze politycznym nie jest już skuteczne. Powinny być zwiększone sankcje. No w naszym przypadku te sankcje powinny dotyczyć między innymi budowanego na Morzu Bałtyckim Nord Streamu, jeśli mówimy o polskim interesie, ale też europejskim. I oczywiście powinny być to działania zdecydowane, a nie tylko zamykające się na górnolotnych słowach. Poseł Krzysztof Sobolewski zapowiedział, że PiS będzie starał się sformułować wspólne stanowisko w sprawie Aleksieja Nawalnego dla całej polskiej sceny politycznej. Zdaniem posła powinno ono zdecydowanie wybrzmieć na arenie międzynarodowej. Sąd w Moskwie zdecydował o odwieszeniu starego wyroku nałożonego na lidera rosyjskiej opozycji. W konsekwencji Aleksiej Nawalny został zesłany na 2 lata i 8 miesięcy do kolonii karnej. Uwaga, kierowcy, jest niebezpiecznie na drogach, przestrzegają przed tym synoptycy. W dzień w Polsce spodziewane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W nocy miejscami mogą pojawić się śnieżyce i przymrozki, a to oznacza śliskie drogi i chodniki, mówi Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW. Środa to zdecydowanie pochmurny i deszczowy dzień. Miejscami będzie opad deszczu, który będzie od razu przymarzał, więc będzie bardzo ślisko, szczególnie w północno-wschodniej części naszego kraju. Im bliżej wieczora, tym ten opad będzie bardziej niebezpieczny w całym kraju, ponieważ temperatura przy gruncie, szczególnie w centralnej oraz wschodniej części naszego kraju, będzie ujemna, dlatego ten opad będzie marzł i on będzie powodował gołoleć. Od weekendu, według długoterminowych prognoz, do naszego kraju może wrócić zimowa aura i wyjątkowo mroźne powietrze. Z kolei aktualne informacje o sytuacji na drogach można usłyszeć w Polskim Radiu Kierowców. Można słuchać w internecie przez darmową aplikację lub przez odbiorniki DAB+. To był serwis Trójki.

Dalej emocje na początku naszego dzisiejszego spotkania. Żurawinki, no tak tu gestykulowałem, że można rozlać albo herbatę, albo kawę. Na szczęście wczoraj był dzień świstaka, więc dzisiaj to uznajmy, że tylko tak, na szczęście. Witamy Państwa w audycji niesłychanie kulturalnej i zapraszamy co najmniej do 15. Magdalena Dercz, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej. Witamy. Przygotowane. No niby to taki rytuał redaktorka, ale jednak jakoś poprawia chyba kontakt z rzeczywistością jeszcze. Nie tą wirtualną, której być może wielu z nas ma już dosyć. Myślę o papierze, kartka papieru, do tego długopis. No jakoś tak się dobrze mi to komponuje. Ale w czasach, gdy niektórzy z nas niemalże nie korzystają właśnie z długopisu czy ołówka, są tacy, których pisanie ekscytuje i to nie mniej niż innych, dajmy na to, nowe technologie. W każdym większym mieście, właściwie w Polsce, można zapisać się na zajęcia z kaligrafii, a w dobie pandemii skrybą można zostać uczestnicząc w warsztatach online. Dla niektórych to forma medytacji, inni spędzają w ten sposób wolny czas. Dla tych bardziej wprawionych bycie skrybą, kaligrafem i iluminatorem to natomiast praca. W średniowieczu osoby, które potrafiły pisać i czytać, mogły nawet zachować życie, jeśli były skazane na śmierć, na karę główną, czyli pozbawienia głowy. Grzegorz Barasiński, skryba Illuminator, założyciel szkoły kaligrafii. Tak było niewielu wykształconych, albo tyle środków zostało już wydanych, żeby wykształcić człowieka czytającego i piszącego, że chciano go zachować. Bycie średniowiecznym skrybą i przepisywanie ksiąg miało swój czas i swoje miejsce. Było też szczególnym procesem. Skryptoria, czyli pomieszczenia, gdzie kaligrafowano, oraz biureczka były umieszczane od strony wschodniej. Starano się pisać przy świetle dziennym. Księga to była praca wielu skrybów. Jeżeli jedna osoba się nią zajmowała, to zajmowało jej to kilka lat. Ale pytanie, jak duża to była księga oraz czy była w środku ozdobiona, czy też może się pojawiły tam iluminacje. I nie tylko mnisi przepisywali książki, ale również to robili studenci. Robiły to osoby świeckie. No, to jest taki prototyp zawodu księgarza. Współczesna nauka kaligrafii i iluminacji jest inna niż ta średniowieczna. Powód jest jeden. Rozwój techniki. Wynalezienie metalowej stalówki na początku XIX wieku też pewnie spowodowało, że zaprzestano pisać gęsim piórem, a gęsie pióro miało niesamowite właściwości. Można je przyciąć i na szpic oraz przyciąć szeroko, czyli tak mówiąc oględnie nadaje się do pisma i gotyckiego, średniowiecznego i do pisma z esami, floresami, czyli pisma copperplate. Najlepsze pióra to są te największe, czyli kilka pierwszych ze skrzydła dla praworęcznych z lewego skrzydła, ponieważ takie jest ułożenie pióra, że lepiej leży w dłoni. Co my tu mamy? Italikę. Czyli krój? Krój pisma Italika. Jestem filologiem włoskim, dlatego wszystko, co piszę, jest po włosku. Trzeba po prostu wyćwiczyć to. A wyobrażasz sobie siebie, że siedzisz w takim średniowiecznym klasztorze, jesteś skrybą, no i całe swoje życie przepisujesz jedną księgę? W sumie to nie chciałbym aż tak pisać, bo by mnie pewnie ręka tam rozbolała. Sprawia mi to bardzo dużą przyjemność i daje mi to bardzo dużo też takich dodatkowych rzeczy, jak wyciszenie, nawet jakaś forma medytacji czasami w tym jest. W piórniku mamy obsadki, ponieważ do nich możemy wsadzić różnego rodzaju stalówki, a w pudełeczku ze stalówkami są stalówki różnej szerokości, do różnych pism, są ścięte szeroko, są ścięte na szpic, elastyczne, czyli do pisma copperplate. W piórniku również jest skalpel, żeby można było przyciąć gęsie pióro, linijki, kość introligatorska, brasze, czyli pędzelki oraz pióra wieczne szeroko ścięte. To co jeszcze napiszesz dzisiaj? A no nie wiem, no co mi przyjdzie do głowy. I co w duszy gra? Coś jak schola benedyktynów tynieckich. No, wydaje mi się, że idealnie się komponują do tych właśnie niezwykłych zajęć kaligrafii. A w warsztatach kaligrafii właśnie uczestniczył Kuba Jamrozek. Many people. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stop-covid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. 24 minuty po 11. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypomnę Państwu, że trwa kampania społeczna Czat i Ogień, obudź czujność na antenie Polskiego Radia wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przypominamy, szczególnie teraz w trakcie, nazwijmy to, sezonu grzewczego, choć to problem, który uczulamy przez okrągły rok. Mamy dla Państwa konkurs, przypomnę numer 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych, opłata to złoty 23 zł, regulamin konkursu na naszych stronach internetowych, a wystarczy napisać napisać pod ten numer. Odpowiedź, wysłać swoje imię, nazwisko i adres, pod który będziemy mogli wysłać nagrodę w postaci czujnika, czadu i dymu. Warto zaznajomić się z serwisem gov.pl. Tam o akcji społecznej Czad i Ogień Obudź Czujność. Będziemy Państwa sprawdzać wiedzę na ten temat. No i przede wszystkim to, jak uniknąć zaczadzenia. Co zrobić, by uniknąć zaczadzenia. Proszę zaznajomić się z serwisem gov.pl, tam Czad i Ogień Obudź Czujność, a my do konkursu wrócimy już za godzinę. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość kar.

Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem, jak inni, potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Za 18 minut południa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już za chwilę nasza powieść. Pan Jurek napisał pięknie, mailowo. A propos kaligrafii właśnie, pan Jurek z Radomyśla Wielkiego informuje, że chyba zapisał się na te zajęcia online właśnie z kaligrafii i dodaje, że egzamin będzie w pędzie. Panie Jerzy, bardzo dziękuję i cieszę się, że państwu dopisuje humor. Za kwadrans południe zatem czas na naszą lekturę w formie dźwiękowej. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Panna Majer, dama klasowa, mała, z czarnymi, tłustymi włosami, zawsze w pantoflach na wojłokowej podeszwie, które jej znakomicie dopomagają w szpiegowaniu uczennic, jest zdecydowanym wrogiem Maniusi Skłodowskiej. Wiecznie ma do niej pretensje o wszystko. O niezależny charakter i upór, o pogardliwy uśmiech, którym wedle jej zdania dziewczynka odpowiada na uszczypliwe uwagi opiekunki. Do Skłodowskiej to w ogóle nie warto mówić. twierdzi Majerka. Z nią to zupełnie tak, jakby człowiek brał groch i rzucał o ścianę. Wymownym gestem ilustruje, jak się ów groch bierze i rzuca. Szczególnie też ją irytują lekkie, kręte włosy Mani. Jak ty znowu wyglądasz? Woła do niej. Ciągle potargana, to nieporządne i śmieszne. Cóż, kiedy nic nie pomaga na te loki, które się w chwilę po namiętnym przygładzeniu szczotką przez Majerkę znów podnoszą. Faliste, kapryśne, filuterne. Oczy dziewczątka spoglądają wtedy z jakąś niepokojącą uwagą na gładkie, jakby przylepione do skroni włosy nauczycielki. Nie wolno ci patrzeć na mnie w ten sposób, krzyczy Majerka. Nie pozwalam ci spoglądać na mnie z góry. Kiedy niestety nie mogę inaczej, odpowiedziała jej na to raz z wyjątkowo impertynencką uprzejmością Mania, która jest od niej równo o głowę wyższa. I wojna o każdy drobiazg toczy się dzień po dniu, zwłaszcza od roku. To jest od chwili, kiedy panna Majer, wszedłszy do klasy swoim zwyczajem niespodziewanie i bezszelestnie, ujrzała, jak Mania i Kazia tańczą na ławkach. Z radości, że zamordowano cara Aleksandra II. Tak, straszliwe są skutki moralne ucisku. Straszliwe są zniekształcenia, które on wywołuje nawet w duszach tak czystych, tak szczerze dobrych z natury. Gdzieś w głębi serc tych dziewcząt budzą się uczucia, jakie nie powstaną nigdy w sercach istot wolnych. Ich etyka urabia się podług praw specyficznych, podług praw niewolników. Nienawiść staje się dla nich cnotą, posłuszeństwo hańbą. Ale za to, z jaką namiętnością zwracają się wszystkie ich dobre uczucia ku temu, co kochają, co im wolno kochać. Z jakim uwielbieniem patrzą one na swego nauczyciela matematyki, Glassa, i nauczyciela przyrody, Slosarskiego, Polaków, towarzyszów niedoli, współspiskowców. Zresztą i do Rosjan także nie zawsze odnoszą się wrogo, instynktownie wyszukując wśród nich dobrych i uczciwych ludzi. Taki na przykład Mikieszyn cieszy się ich prawdziwą sympatią od czasu, gdy jednej z uczennic przyniósł w nagrodę za postępy w nauce tomik wierszy Niekrasowa, rewolucjonisty. Pomiędzy koleżankami w klasie nie ma antagonizmów narodowościowych. Wspólnie się bawią i wzajemnie dopomagają sobie w nauce. Polki, Niemki, Rosjanki. Lecz poza gmachem szkolnym dzieli je mur nie do przebycia. Żadna Rosjanka ani Niemka nigdy nie przestąpi progu polskiego domu, który przed nimi się zamknął jak twierdza, jak bastion. Ale przestrzeganie tych praw, ale ta nieustanna czujność, ta ciągła żołnierska niemal postawa wobec otoczenia nie może tych młodziutkich dziewcząt nie męczyć, nie wyczerpywać. Jakże trudno jest zakazać sobie lubić koleżankę naprawdę sympatyczną dlatego tylko, że to Rosjanka. I jakie zawiłe uczucia, skomplikowane refleksje, jaką walkę wewnętrzną powoduje fakt, że przecież to, co ci nienawistni nauczyciele, cię mięscy wykładają, jest ciekawe. Że trzeba, kochając naukę, nienawidzić tych, którzy uczą. 14-letnia Maniusia jest jeszcze za młoda, by sobie z tych rzeczy jasno zdawać sprawę. Ale nurtuje w niej głęboki niepokój. Oto, co czytamy w jednym z jej listów do Kazi z ubiegłego lata. Czy wiesz, Kaziu, ja jednak kocham gimnazjum. Może się roześmiejesz, a jednak powiem ci, że je kocham i to bardzo. Teraz to widzę, choć nie myślę, żebym miała tęsknić do niego. O, wcale nie. Ale nie martwi mnie myśl, że do niego powrócę i nie zdaje mi się już, że te 2 lata takie będą strasznie ciężkie i długie do przebycia. Wolne swe chwile spędza Mania najchętniej w łazienkach. Poza tym ogród Saski jest też jednym z najulubieńszych jej zakątków w rodzinnym mieście, które przez długie lata nazywać będzie swoją kochaną Warszawką. Codziennie tędy przechodzą dziewczęta w drodze do szkoły, a stosownie do pory roku wiąże się z tym zawsze odpowiedni rytuał. Więc na przykład w marcu, czasem i w lutym, gdy dzień jest dżdżysty, obowiązuje zdobywanie kałuż i pasów błota. Idzie się przez sam ich środek, bacząc pilnie, by kalosze były aż po brzeg unurzane, by się jednak do nich woda wierzchem nie nalała. Z wiosną zaczyna się znowu zabawa w zielone, przy której nieraz zaśmiewają się obie, jak gdyby miały, no, najwyżej po 8-10 lat. Czy nie poszłabyś ze mną po zeszyt? Pytała godnie i niewinnie Mania. Widziałam ostatnio bardzo ładne w zielonych okładkach. O, Kazia jednak pilnuje się dobrze. Natychmiast jej ręka daje nurka w kieszeń po kawałek zielonego aksamitu, który tam zawsze na wszelki wypadek spoczywa. Cóż robić, nie będzie fantu tym razem. Mania robi minę, jakby nigdy nic, i wdaje się w długi dyskurs o nauczycielu historii, który im dnia poprzedniego tłumaczył na lekcji, że najwyższym szczęściem, jakie Polskę mogło spotkać, to być rosyjską prowincją, że polski nigdy nie był językiem, tylko dialektem i że Polacy płacą Rosji czarną niewdzięcznością za wszystkie jej dobrodziejstwa, skutkiem czego nawet, niby ze zmartwienia, umarł car Mikołaj I, który tak kochał Polaków. A swoją drogą trochę mu było głupio mówić nam te bezeceństwa. Widziałaś, jak mu uciekały oczy, jak mu się mieniła twarz? Był po prostu zielony, ryzykuje Kazia, zresztą trochę nieśmiało, bo jednak właściwie temat jest za poważny do zabawy. Ale Mania parska śmiechem i z triumfem podsuwa je pod nos świeżutki, delikatny liść kasztana. Minąwszy kolumnadę Pałacu Saskiego, idą rozległym, pustym placem. Już go przecięły, gdy nagle Mania woła z przejęciem: a pomnik, wracajmy, zapomniałyśmy o pomniku. I obie wracają natychmiast, ryzykując nawet spóźnienie się do szkoły. Bo sprawa jest taka. Po środku placu stoi obelisk, otoczony 8 lwami ze sromotnym na cokole napisem: Polakom wiernym swojemu monarsze. Wystawić go kazał car zdrajcą powstania listopadowego. Młodzież polska, przechodząc tamtędy, ma zwyczaj zatrzymywać się i spluwać. Jeśli ktoś tego przez roztargnienie nie zrobi, wraca naprawić swój błąd. Już dochodzą do gimnazjum, nie przestając trzepać ani na chwilę. Przyjdź dzisiaj wieczór do nas, mówi Mania. Będą tańczyli, popatrzymy. Ach, na pewno przyjdę. Tak strasznie lubię tańce. Kiedyż nam pozwolą wreszcie brać udział w takich zabawach? Już przecież obie umiemy wcale nieźle walca. Wzdychają. Niestety, jeszcze sporo czasu minie, zanim panienki zostaną wprowadzone w świat i zanim będzie im wolno tańczyć z chłopcami. Nawet ze znajomymi od dziecka i w prywatnym domu. Tymczasem tańczą tylko w gronie koleżanek i pod bystrym okiem gimnazjalnego metra uczą się pilnie mazura, oberka, polki, kontredansów, lansierów. A co tydzień, skromnie siedząc w kącie jadalni Skłodowskich zamienionej w salon, przyglądają się zazdrośnie starszym, którzy już do koedukacyjnych tańców mają prawo. Tak, jeszcze sporo czasu minie, zanim wezmą w nich udział. Jeszcze wiele dni wypadnie im spędzić w gimnazjalnych ławach, w surowym, trzypiętrowym gmachu koło kościoła wizytek. Marszczą się na tę myśl, lecz tylko przez mgnienie oka, bo już je ogarnął ruch szkolny. Już są w bramie i z daleka witają uśmiechem koleżanki. Drobną, błękitnooką wulfównę, Anię Rotert, Niemeczkę o perkatym nosku, najlepszą w klasie uczennicę po Maniusi i miłą Leonkę Kunicką. Ale co to? Czemu Leonka ma dzisiaj twarz zapuchniętą od płaczu, ubranie w nieładzie? Biegną ku niej, by w strzępach słów, szlochem przerywanych, usłyszeć tę wieść straszną, że jej brat został aresztowany i że mu grozi szubienica. O nie, nie było tego wieczoru u Skłodowskich lekcji tańców. Parę zaś dni później nastąpiła noc, której dziewczęta nigdy nie zapomną, o której z dreszczem mówić będą nawet wówczas, gdy ich twarze pokryje sieć zmarszczek, a włosy staną się srebrzysto-białe i gdy ich ojczyzna już od dawna będzie wielkim, wolnym państwem. Noc przed egzekucją modliły się wówczas i płakały rozpaczliwie, bezsilnie, beznadziejnie razem z Leonką wszystkie. Mania, Bronicia, Hela, Kazia Przyborowska i jej siostra Ula. Dziewczęta, z których cztery chodziły jeszcze w szkolnych mundurkach. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11:45. A zatem warto zarezerwować sobie tę chwilkę, powiedzmy 10 minut na kawę czy herbatę, by posłuchać jutrzejszego, 9. odcinka naszej powieści. Za 5 minut w południe serwis Trójki. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Mevi brato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz, tak korowo pada deszcz, tak